Thank you.

ki bu kurulup dağılma yurdumda. Bir nefestir alacağım o da hiçtir. Hoş ol ki bu kurulup dağılma yurdumda. Bir nefestir alacağım o da hiçtir. Time has but a little way to fly.

so cool. Maybe D major. But never E major. Maybe C major or minor. I don't know. La la la la la la la la la la la la More funky, maybe. What else? Maybe more slow and more jazzy. Not somebody. That workstation doesn't work for me. Is that okay? Another drum. Sakın dertleşme. Gidenler gelmeyenler olur. Ah şu geçtiğim.